सहनावतु सहनौनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 280वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है। इसमें हम छठे अधिकरण को देख रहे हैं, हविरार्त्यधिकरण, और इसके 23वें सूत्र के भाष्य को देख रहे थे, पृष्ठ संख्या 1802। यहां से फिर हम और आगे देखते हैं। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पृष्ठ संख्या द्वितीय अष्टादश शतम्। हाँ, प्रथमा पंक्ति, यस्यापि ही विशिष्टार्थम विशिष्टार्थ आर्थिक सन्निहित भवति किम तस्य अविशिष्टो दण्डैः परिणिध्यते। यत्र गुण विशिष्ट विधिर भवति तत्र तो गुण विशिष्ट एव भवति, अविशिष्टस्य अपसारणमेव भवति, गुणस्य विधाने अपि अविशिष्टस्य ग्रहणं कदापि न भवति। तो अनेन तो एवं सिद्ध्यति सिद्धान्ति यथा वदति इदं तावत् देवानां प्रिय प्रश्नेव स्वयमेव सिद्धान्ति देवानां प्रिय प्रतीयते। विद्वानों का प्रिय है, देवों का प्रिय है, तो देवों को तो विद्वान ही प्रिय होते हैं। हाँ, देखिए वो ठीक है कि गुण विशिष्ट विधि, इनका कहना है कि गुण विशिष्ट विधि भी तो होती है, और जो गुण विशिष्ट विधि होती है इसमें गुण के रहित अगर हम करते हैं विधि तो उसमें दोषी माना जाता है। ठीक है, वो सब चर्चा चलेगी कुछ यहां पर, लेकिन कहां होती है कहां नहीं होती है यही यहां पर ये विश्लेषण कर रहे हैं। और यहां ये नहीं कहा गया है कि गुण विशिष्ट विधि नहीं होती है, उसका निषेध होता है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं ना बहुत जगह। इसको केवल इसी संदर्भ में देखिए, यस्यापि ही विशिष्ट अर्थ है आरती सन्निहित भवति, ये आरती से संबंधित, इस वाक्य से संबंधित बात है। और जगह सब जगह सामान्य रूप से लगा करके मत देखिए इसको अभी। यस्यापि ही विशिष्ट अर्थ है, उभय विशिष्ट भी जो है वो आरती से सन्निहित होता है उस समय, किम तस्य अविशिष्टो दंड ही परानुद्यते, जो अविशिष्ट है उसको अगर एक को देखें तो वो हटा दिया जाता है क्या? तो नहीं हटाया जाता है। वो भी कहता है इससे क्या आप निकालना चाहते हो, तो उसे तदतो भवति अविशिष्ट गता अपि आर्ते निमित्तम पंचशरावस्य, यानी निमित्त तो वहां पर फिर भी बन रही है, अविशिष्ट यानी उभय विशिष्ट न होते हुए भी आरती तो निमित्त बन रही है, ये कहना चाहते हैं। आपने भी मतलब उसको स्वीकार करवाया जा रहा है। और देखिए ये अधिकरण अपने आप में एक जटिल अधिकरण है, कठिन है। आप इसको समझने के लिए, इसी कैसा है इसके लिए पृष्ठ संख्या 1809 निकालिए। इसमें रेखा के नीचे जो हिंदी की व्याख्या ऊपर लिखी है विवरण की, उसमें गहरे अक्षरों में एक पंक्ति युधिष्ठिर जी के द्वारा लिखी गई है। इस सूत्र के भाष्य की व्याख्या हमने अपनी समझ के अनुसार प्रयत्न पूर्वक की है। ये कथन क्यों करना पड़ रहा है इनको, वो सब जगह करते ही हैं। अपनी समझ के अनुसार, दूसरों से समझ में नहीं आया, टीकाएं वगैरह जो होती है उससे कुछ नहीं हुआ, इन्होंने अपनी समझ के अनुसार प्रयत्न पूर्वक की है। पुनरपि हमें इस विषय में संदेह है कि हमने व्याख्या यथावत की है अथवा कहीं भूल की है। ये विशेष टिप्पणी अपने आप में इस बात को बताती है कि ये बड़ा गंभीर प्रसंग है, और इसमें वास्तव में क्या कहना चाहते हैं, कैसे तात्पर्य, अब तक जो हमारा दिमाग है जैसा हमने व्याकरण आदि पढ़ते समय बनाया है वो कैसे यहां पर घट रहा है, उससे कई जगह आपको विरोध लगेगा, ये क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे संगति है। लेकिन जो भाष्य हमारे को उपलब्ध हो रहा है उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। त्रुटि की संभावना है, उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। विचार विमर्श में भी बहुत सी चीजें आती हैं, यहां ये होना चाहिए, इन्होंने भी जो हिंदी में लिखा है कई जगह पे, उसमें मैंने भाषा पढ़ते समय पढ़ाते समय संशोधन की, यहां नहीं यहां ये होना चाहिए, ऐसा जैसा मेरे को प्रतीत हुआ, लेकिन फिर भी इसमें विचार और सुधार की गुंजाइश है, ये मानते हुए इस प्रकरण को हम पढ़ेंगे। पूरा पढ़ते देखते उसके बाद फिर संगति लगाते यहां क्या कहना चाह रहे हैं। ये सामान्य विषय नहीं है ये वाला, किस तरह से बड़ा अटपटा सा विचित्र लगेगा, ऐसा कैसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये नियम क्यों ला रहे हैं, लेकिन कुछ विवेचना तो कर रहे हैं ये, नहीं तो ये क्यों इसको छूते, इस विषय को कहना तो चाह रहे हैं, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है हमारे को, ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, टीकाएं नहीं है, जो भी स्थिति हो, तो उस तरीके से इस प्रसंग को देखना चाहिए। और मीमांसा में बहुत जगह ऐसे आती ही है, हम सबको लगता ही है, अभी तक भी आपने बहुत जगह देखा ही है, कुछ विषय हमारे को एकदम स्पष्ट होते हैं, सरल भी होते हैं, कुछ बहुत जटिल भी होते हैं, नए नए होते हैं कि भाई ऐसे भी क्या होता है, ऐसे भी क्या सोचा जा सकता है, और चूंकि इतने नए होते हैं और हमारी समझ से एकदम विपरीत से होते हैं तो हमें वो गलत लगने लगते हैं, पर फिर भी वो कह रहे हैं तो उतने अंश में हम मान तो दे ही सकते हैं कि भाई यहां कुछ लिखा जा रहा है, कुछ इसका अर्थ होना चाहिए, उस सकारात्मक दृष्टि से व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति हम उसमें प्रयास कर सकते हैं कि कुछ और सोचना चाहिए, कुछ क्या हो सकता है, एकदम उसको नकारने की बजाय हम उसको उस तरह से देख सकते हैं। और कुछ पूछना? आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1801 में भाष्य के नीचे से तीसरी पंक्ति में विशिष्टेन अर्थेन विशिष्टार्थी निमित्तम, तो यहाँ पर विशिष्टेन अर्थेन इसके द्वारा उभय विशिष्ट हवि लिया जाए, या फिर यहाँ पर ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो उभय और जो हवि है, उभय और हवि, ये जो दो शब्द हैं, उन दोनों से विशिष्ट जो आरती है, इस तरीके से यहाँ मुझे लग रहा है पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है, क्योंकि ये जो इस अनुच्छेद की जो पहली पंक्ति है उसमें भी कह रहे हैं कि अथ कस्मान् न पदद्वय विशिष्ट आरती निमित्तम प्रतीयते इति, तो वो जब पदद्वय निमित्त आरती प्रतीत होगी तो फिर उसका जो अभिप्राय निकल के आएगा, कि उसको अभिप्राय को फिर आगे बता रहे हैं कि यस्य उभय गुण विशिष्टम हवि आरती मार्चेत इति। नहीं, इसको देखिए ना, ये पंक्ति जो आप बोल रहे हैं, अथ कस्मात् न पदद्वय विशिष्टा आरती निमित्तम प्रतीयते इति, इस पंक्ति से एक अर्थ ये जाता है जो आप ले रहे हैं कि दो पद से विशिष्ट आरती, दो पद हैं उभयम हवि, तो उभयम भी आरती से जुड़ेगा और हवि भी आरती से जुड़ेगा, ये पदद्वय से विशिष्ट आरती हुई, यानी ये दोनों विशेषण सीधे सीधे आरती से जुड़ रहे हैं, यहां हमारे को ये प्रतीति हो रही है, पदद्वय विशिष्टा आरती निमित्तम प्रतीयते इति। अब आगे देखिए, यस्य उभय गुण विशिष्टम हवि आरतिम आर्चेत, उभय गुण से विशिष्ट हवि, इसका क्या मतलब निकला कि हवि उभय गुण से विशिष्ट है, उभय आरती से सीधे जाकर के नहीं जोड़ा जा रहा है, उभय गुण विशिष्टम हवि, यानी उभय शब्द विशेषण है, हवि विशेष्य है, वो आरती को प्राप्त हो, हवि आरती को प्राप्त हो, तो आरती हवि से जुड़ रहा है, आरती सीधे उभय से नहीं जुड़ रहा है, तो जब ये आगे की व्याख्या देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है, दो पद से युक्त, दो पद से युक्त आरती, तो दो पद से युक्त दोनों तरह से हो सकती है, ये दोनों पद स्वतंत्र रूप से आरती से जुड़ते हुए, अथवा उभय पद हवि से जुड़ करके अब ये जो दो पद हो गए हैं, अब ये इकट्ठे होकर के, यानी या तो कहो कि हवि आरती से जुड़ रही है, पर चूंकि वो भी विशेषण से जुड़ी हुई है हवि, इसलिए वो दो पद वहां पर कहे जा रहे हैं, तो इससे तो यही लगता है, यस्य उभय गुण विशिष्टम हविर आरती मार्चेत, तो इसमें ये जो कह दिया उस पर ही तो प्रश्न कर रहा है, अत्रुच्यते कथम तावत भवान मन्यते, आप ये कैसे मान रहे हो कि विशिष्टेन अर्थेन विशिष्टा आरती निमित्तम इति, आरती निमित्त है लेकिन कैसी आरती निमित्त, विशिष्टा आरती, विशेषित आरती, लेकिन किस तरह की विशेषित आरती, विशिष्टेन अर्थेन विशिष्टा, ऐसे अर्थ से विशिष्ट जो कि खुद भी विशेषित हो चुका है, विशिष्ट अर्थ है, विशेषित अर्थ है, विशेषित अर्थ से विशेषित, यानी उभय पद से विशेषित जो हवि है उससे विशेषित जो आरती है वो यहां पर निमित्त को प्राप्त हो रही है पंचशराव ओदन के लिए, तो अभी तो यही प्रतीत होता है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है। जी, लेकिन 1802 पृष्ठ में भाष्य की तीसरी पंक्ति ऊपर से, यहाँ पूर्व पक्षी कह रहा है कि ननु उभय शब्दो हविर विशेक्षति, यहाँ फिर वो आक्षेप कर रहा है कि उभय शब्द हवि को विशेषित करेगा, तो सिद्धांती कह रहा है कि न हवि शब्द न असंबद्ध मानस तन्न शक्नोति विशेषतु। ये तो सिद्धांती अलग कहेगा, लेकिन पूर्व पक्षी तो फिर वही बात कह रहा है कि उभय शब्दो हविर विशेक्षति, उभय शब्द हवि को विशेषित करेगा, क्योंकि इससे पहले जो सिद्धांती ने आक्षेप दिया है वो कहा कि आरती उभय को तो उभय से तो नहीं जुड़ेगी, ये कहते हुए यद्यपि पूर्व पक्षी ने यही कहा था कि उभय विशिष्ट हवि विशेषण बनेगी आरती का, लेकिन फिर भी सिद्धांति ने जिस तरह से उत्तर दिया या खंडन किया उससे यूं प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो उभय को आरती से जोड़ रहा है, इसलिए पूर्व पक्षी फिर कह रहा है कि नहीं उभय शब्द हवि से जुड़ेगा आरती से नहीं जुड़ेगा। अब उसका उत्तर फिर सिद्धांति दे रहा है कि नहीं उभय शब्द हवि से जुड़ नहीं सकता है, उसी के लिए उसने आगे कहा। तो सिद्धांति तो नहीं जोड़ना चाह रहा है, लेकिन पूर्व पक्षी तो उभय को हवि के साथ में जोड़ के ही चल रहा है, वो आरती के साथ में नहीं जोड़ रहा है यहां पर इस प्रसंग में। उसको फिर से याद दिलाया है उसने, ननु उभय शब्द हविर विशेषति, आपको आपत्ति क्या है, उभय शब्द हवि को जोड़ देगा। तो कहता है न हवि शब्देन असंबद्ध मान तन्न शक्नोति विशेषतु, वो उससे संबद्ध ही नहीं हो पा रहा है तो इसलिए उसको विशेषित नहीं कर सकता। विशेषण तब बनेगा जब उससे संबद्ध होगा, संबद्ध ही नहीं है तो विशेषित नहीं कर सकता। तो पूर्व पक्षी कहता है आनंतर्यात संबद्धते, आनंतर्य है इसलिए जुड़ जाएगा, विशेषण तो उभयम हवि लिखा हुआ है ही। तो सिद्धांती कहता है तरही तथापि न समर्थ, उससे जुड़ भी जाएगा तो भी वो समर्थ तो नहीं हो पाएगा, आप जोड़ भी लोगे आनंतर्य के कारण, यह अभ्युपगम से बोल रहा है, जोड़ भी लोगे तो भी नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं असो निवृत्ति प्रयोजयती, निवृत्ति को तो ये फिर भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उभय को अगर हवि से जोड़ा तो उससे निष्कर्ष क्या निकाल रहा है पूर्व पक्षी कि एक हवि अगर आरती को प्राप्त हो तो ये प्रायश्चित नहीं होगा, दोनों ही होने चाहिए, यही तो जोड़ रहा है वो। तो बोले कि वो फिर भी निवृत्ति को यानी एक पुरुराश के आरती को हटा नहीं पाएगा, ये उभय शब्द यानी एक भी को भी हो सकता है दो को भी हो सकता है, ये सिद्धांति का मत है। तो बोले कि एक को तो फिर भी नहीं हटा पाएगा, आप इसका विशेषण उभय को हवि का विशेषण इसीलिए तो बनाना चाहते हो ताकि एक हवि को हटाया जा सके, एक हवि की आरती को मैं प्रायश्चित को हटाया जा सके। बोले तो फिर भी उसको नहीं हटा पाएगा। इस पर फिर सिद्ध पूर्व पक्षी ने कहा हटा क्यों नहीं पाएगा, देखो ये उदाहरण मिलता है विशेष वचनत्वात् तन निर्वर्तको भविष्यति, विशेष वचन होने से उसको हटा देता है, कैसे यथा शुक्ला गौ आनीयताम इत्येवम अभिते न कृष्णाम आनयन्ति, तो शुक्ला गौ आनीयताम सफेद गाय लाओ, इससे अब यहां पर सफेद जो है ये उभय की तरह से हो गया और गाय जो हो गई ये हवि की तरह से हो गई, और आनीयताम तो क्रिया हो गई आर्चित आरतिम आर्चित, तो इससे काली गाय को तो रोक दिया जाता है, ऐसे ही उभय शब्द एक को रोक देगा। शुक्ल शब्द एनाम गाम कृष्णा दिव्य निवर्तयति, ये निवर्तक होता ही है, विशेषण जो होता है वो निवर्तक होता ही है, पर ये कहता है कि निवर्तक नहीं होगा ये यहां पर। अब यही चर्चा चल रही है आगे का, फिर और देखेंगे कि पूर्व पक्षी ने जो दृष्टांत दिया उसके अनुसार तो हमें ठीक ही लग रहा है, सिद्धांति कहेगा आगे कि नहीं ये दृष्टांत ही गलत है आपका, ये दोनों अलग अलग तरह के वाक्य हैं। शुक्लाम गाम आनीयताम वहां तो ठीक है, वहां कृष्ण गाय को हटा रहा है वो, लेकिन यहां नहीं हटाएगा, क्यों नहीं हटाएगा वो ही बताएगा आप सिद्धांती, वही चर्चा चलेगी आगे। जी इसी में पहले अनुच्छेद में जो तीसरी पंक्ति है इसमें कह रहे हैं कि अविशिष्ट गतापि आरतिर निमित्तम पंच शरावस्य, अगर हम पहले जो आक्षेप किया है पूर्व पक्षी ने उसको हम अगर ऐसा मानते हैं कि उभय विशिष्ट हवि को ले रहा है पूर्व पक्षी, तो फिर जब उभय विशिष्ट हवि को लेने के बाद में सिद्धांती जब इसका खंडन कर रहा है कि अविशिष्ट गतापि आरतिर निमित्तम, तो ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है क्योंकि ऊपर कहा कि किम तस्य अविशिष्टो दंडई न प्राणोद्यते, दंडई प्राणोद्यते, ये इसके कारण से कहा, और उसमें पूर्व पक्षी ने कहा था किम अतो यन्न प्राणोद्यते, वो स्वीकार कर गया है, बोले नहीं हटाया जा सकता है, तो उससे क्या इसका मतलब है नहीं हटाया जाएगा, इसका मतलब क्या है कि जहां दो हवियां आरती को प्राप्त हैं तो जो एक हवि को देखेंगे जो आरती है वो दोनों से जुड़ी भी होनी चाहिए, तो उसमें ये कह रहे हैं कि अविशिष्ट जो है अविशिष्ट हवि जो है यानी जो उभय अविशिष्ट हवि है, अब दो है दोनों में से एक को जिस समय देखेंगे तो उस समय देखेंगे तो ये उभय विशेषण से रहित है, अविशिष्ट है और ये भी अविशिष्ट है। तो ये जो अविशिष्ट है इसको क्या आप हटा दोगे? एक का अंतर्भाव उसमें नहीं होगा। अगर आप कह रहे हैं दोनों होंगे तो उसमें क्या एक आरती यहां पर है, इस पूर्णराश में एक आरती यहां पर है, दो आरतियां हैं या नहीं है यहां पर? तो ये जो आरती है इसको आप उभय हवि से जोड़ करके कैसे देख सकते हो? इसमें जो आरती हुई है, एक पूर्णराश में जो आरती हुई है, ये हवीर आरती तो है लेकिन उभयम हवीर आरती नहीं है। ये वाली आरती, ये दोनों आरतियां अलग अलग है ना, दोनों पूर्णराशों में अलग अलग जले हैं, दग्ध हुए हैं। तो इस एक पूर्णराश में जो आरती है ये उभय विशेषण से विशिष्ट नहीं है। इसी तरह से दूसरे पूर्णराश में जो आरती है वो भी उभय विशेषण से अविशिष्ट है। तो क्या ये जो उभय विशेषण से अविष्ट है इसको आप डंडा मार के हटा दोगे? उभय शब्द, उभय विशेषण चूंकि आपने बनाया है और जिस समय आप ये देख रहे हो उस समय इस आरती को हटा सकते हो क्या, या इस आरती को हटा सकते हो? तो हटा तो कैसे सकता है पूर्व पक्षी? बोले नहीं, हटेगा तो नहीं। तो बोले जब हटेगा नहीं तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो अविशिष्ट गत आरती है, यानी उभय अविशिष्ट जो आरती है, एक उभय विशिष्ट गत, तो अविशिष्ट गत मतलब उभय विशेषण जिसमें नहीं है, वो एक जो अभी है उसमें जो आरती है वो निमित्त बनेगी पंचशराव का, न कि उभय विशेषण विशिष्ट। ये जब सिद्धांती ने कह दिया तब ये उसका कि इसे नहीं हटा सकते तो क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अविशिष्ट गत आरती भी उसको करेगी। यद्यपि सिद्धांती, आपका यह कहना था कि पूर्व पक्षी उभय शब्द को हवि से जोड़ करके ही जब कह रहा है तो सिद्धांती उसको हटा क्यों रहा है अविशिष्ट? इसका कारण यह है कि उसने ये प्रश्न कर दिया था, आप भले ही उभय विशेषण को लगा रहे हो लेकिन तो भी आप अविशिष्ट को हटा नहीं सकते ये कह करके कि यहां तो उभय विशिष्ट ही ली जाएगी, तो ये जो उभय अविशिष्ट है इसको तो हम हटा देंगे। बोले हटा तो आप भी नहीं सकते हो, तो हटा नहीं सकते तो इसका मतलब हुआ कि ये आरती अविशिष्ट है, उभय विशेषण से अविशिष्ट है और वो आरती निमित्त बनेगी, इस रूप में उसने ले लिया था। तो उसके लिए फिर याद दिला रहा है वो कि ननु उभय शब्दो हविर विशेषति। जी इस पक्ष में तो हमने उभय को आरती का विशेषण तो नहीं बनाया था, हमने तो हवि का बनाया था, लेकिन यहाँ अविशिष्ट गता भी आरती ही, तो आरती को कहना चाहिए। भाई उसको बताया था लेकिन वो दोनों मिला करके, दोनों पद मिलकर के आरती से जुड़ रहे थे ना, दोनों पद आरती से जुड़ रहे थे। तो इन्होंने कहा कि अविशिष्ट जो आरती है, दोनों पद अगर आरती से जुड़ेंगे तब तो बनेगा। लेकिन एक प्रश्न इसने किया ना कि जो एक एक है क्या आप उसको निमित्त नहीं मानोगे? ये भी निमित्त है, वो भी निमित्त है, दोनों निमित्त बन रहे हैं। आप जब कह रहे हो उभय हवि तो ये हवि भी तो निमित्त बन रही है, ये हवि भी तो निमित्त बन रही है। वो कह रहे हैं कि दोनों हवियों का दग्ध होना निमित्त बन रहा है, ये कहा। तो ऐसा कहते हुए एक हवि की आरती निमित्त में सहयोग नहीं कर रही है क्या? सहयोग कर रही है। तो आप ये कह सकते हो क्या कि ये एक हवि की आरती है तो ये तो चूंकि एक हवि की आरती है इसलिए इसको हटा दो? ऐसा नहीं कह सकते ना, बस इसी बात को सिद्धांती ने रखा है। भाई हटा तो आप फिर भी नहीं सकते उसको, ये कह करके कि ये एक हवि की आरती है नहीं हटा दो, ये एक हवि की आरती है नहीं, आप दोनों मिला करके ले रहे हो ठीक है, लेकिन यहां भी तो एक हवि की आरती है, ये तो उभय हवि की आरती नहीं है, ये भी उभय हवि की आरती नहीं है, ये एक हवि की आरती है, ये एक हवि की आरती है, और उसको आप इसको हटा नहीं सकते, मिलाकर के आप दो आरतियों को ले रहे हो। उभय हवि आरती में आरती तो आप एक ही ले रहे हो, जबकि यहां पर क्या है, दो आरतियां हैं, ये एक हवि आरती है, ये एक हवि आरती, और आप उसको फिर भी नहीं हटा पा रहे हो। इसका मतलब हुआ कि उभय अविशिष्ट आरती यहां पर निमित्त बन रही है, आप भी स्वीकार कर रहे हो क्योंकि आप हटा नहीं पा रहे हो। अगर ये उभय अविशिष्ट आरती जो दो अलग अलग हैं आप हटा सकते और उसके बिना आप काम चला लेते तब तो कह सकते थे कि नहीं उभय आवश्यक है, एक की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आप एक ही को तो सहयोग ले रहे हो, इसलिए ही तो नित्यानुवाद कहा इन्होंने कि इसी में दो में मतलब उसमें एक एक में होकर के और एक हवि की आरती भी निमित्त बनेगी। आचार्य जी मेरे को ऐसे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो उभय है और हवि है, ये जो पराणुद्यते वाली जो बात है वो इस तरीके से अधिक संगत लग रही है कि यदि हम उभय को और हवि को दोनों को ही सीधा आरती से जोड़ेंगे, उभय और हवि में आपस में संबंध नहीं करेंगे, तो उस पक्ष में क्या होगा, जब ऐसा होगा कि उभय आरती और हवि आरती, तो पूर्व पक्षी कहना चाह रहा था कि उभय को मैंने उसके साथ में आरती के साथ में जोड़ दिया है, इसलिए अब जब दोनों ही नाश को प्राप्त होंगे तभी होगा। तो अब सिद्धांति कहना चाह रहा है कि आपने आरती को भी जोड़ा है, तो क्या बोलते हैं हवि को भी जोड़ा है, तो जब एक हवि होगी तब भी हो जाएगा उस तरीके से। नहीं, वो तो ऐसा तो कैसे कह सकता है सिद्धांति, क्योंकि आरती के साथ यदि पूर्व पक्षी ने उभय को भी जोड़ा है, सीधे सीधे वो पक्ष ले रहे हो, हालांकि जोड़ा नहीं है उसने पहले, आपके आपकी शैली से अगर कहें तो पूर्व पक्षी ने उभय को आरती से जोड़ा है और हवि को आरती से जोड़ा है, और ऐसे में जिस समय हवि को आरती से जोड़ा है तो एक हवि भी आरती को प्राप्त हो जाएगी, ऐसा आप कहना चाह रहे हो, लेकिन जब पूर्व पक्षी अलग अलग भी जोड़ रहा है तो दोनों को मिला करके जोड़ रहा है, एक एक को नहीं। अब यूं तो उभय आरती को है तो बिना हवि के भी जो होने लगेगी वहां भी प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा थोड़ा ना है, अलग अलग भी आरती के साथ में जोड़ रहा है तो आरती के लिए दोनों चीजें होनी चाहिए ना, उभय भी होना चाहिए और हवि भी होनी चाहिए, तो एक को हटा करके तो नहीं कथन करने की बात है। इसमें गंगा प्रसाद जी ने जो लिखा है, ये शायद गंगा प्रसाद जी का ही होगा, हाँ, कि दो हवियों के नाश में एक हवि का नाश भी रहता है, ये आपको स्वीकार्य है या नहीं है, दो हवियों के नाश में एक हवि का नाश भी रहता है या नहीं रहता है, यह आपको स्वीकार्य है या नहीं, अव्युत्तेवाद की तरह से यह आपको स्वीकार्य है या नहीं है, इसका तात्पर्य पंक्ति जटिल है कि भाई इसको क्या अर्थ लें, हम कहना क्या चाहता है आपको, गंगा प्रसाद जी ने इस तरह से खोला है, वो भी एक पक्ष लिया जा सकता है। ठीक है, रमन पृष्ठ संख्या 1801 भाष्य में नीचे से दूसरी पंक्ति है, पूर्व पक्षी का है, आह विशिष्टार्थस्य सन्निधानात्, यहां से जो पंक्ति इस पृष्ठ के समाप्ति तक के समझ में नहीं आया। सिद्धांती ने पूछा था कि कथम तावत भवन मन्यते, आप ये कैसे मानते हो कि विशिष्टार्थे न विशिष्टार्थी निमित्तम इति, ये उसके साथ जुड़ी भी है, ये कैसे मानते हो आप, तो उसके लिए उत्तर दे रहा है सिद्धांत पूर्व पक्षी, विशिष्टार्थस्य सन्निधानात्, इस सन्निधानत पे इसका जोर है, हेतु ये हेतु है, विशिष्ट अर्थ के निकट होने से, विशिष्ट अर्थ को फिर मैं उसी तरह ले रहा हूं, उभय विशिष्ट हवि, अर्थ का मतलब हवि और ये, तो विशिष्ट अर्थ से सन्निधान, विशिष्ट अर्थ के सन्निधान होने से यानी निकट होने से, विशिष्टो अर्थ आरती सन्निहिता, ये जो विशिष्ट अर्थ है ये आरती के निकट है, आरती के निकट है, अगर कोई यूं कहता कि भाई हवि तो आरती के निकट है लेकिन उभय शब्द तो आरती से दूर है, निकट होने से विशेषण बनता है, तो सन्निहित मतलब आरती के निकट तो है केवल हवि और उभय शब्द में तो एक का व्यवधान हो रहा है, तो उसको भी सन्निहित निकट लाना है तो कैसे होगा कि उभय को हवि का विशेषण बना दिया जाएगा, अब ये विशेषण विशेष मिलकर के अब ये आरती के साथ में जुड़े हुए हैं, तो विशिष्ट अर्थस्य सन्निधानात् विशिष्टो अर्थ आरती सन्निहिता। अब इसमें सिद्धांत पूछता है किम पुनः सात यद्येवं भवेत, तो अच्छा आप ऐसा कर रहे हो तो इससे आपको फायदा क्या मिला, चलो ऐसा मान भी लें कि ये आरती से जुड़ गए दोनों, विशेष एक विशेषण विशेष बनते हुए आरती से जुड़ गए, तो इससे हुआ क्या, निकला क्या, यद्येवं भवेत, तो पूर्व पक्ष कहता है ततः इससे उभय विशिष्टा आरती निमित्तम इति गम्यते, उभय से विशिष्ट जो आरती है वो यहां पर निमित्त मानी जाएगी, हवि तो है ही, हवि को तो दोनों स्वीकार कर रहे हैं, हवीर आरती को तो दोनों स्वीकार कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि उभय विशिष्ट जो आरती है, उभय विशिष्ट आरती का मतलब यहां पर हवि तो है ही, सिद्धांती उभय को जोड़ नहीं रहा है आरती के साथ में, केवल हवीर आरती बोल रहा है, तो कह रहे हैं कि जब ये विशेषण विशेष बन जाएगा तो उभय विशिष्ट आरती पंचशराव का निमित्त बन जाएगी, उभय विशिष्ट आरती निमित्तमिति गम्यते। हाँ बोलो। ये जो उभय विशिष्ट शब्द से हम हवी लेंगे तो बहुरी समास करके, यहां तो उभय विशिष्ट का मतलब केवल उभय शब्द ही है, क्योंकि अंतर यही है दोनों में कि एक उभय को मान रहा है और एक उभय को नहीं मान रहा है, तो यहां केवल उभय को कथन किया जा रहा है, उभय भी निमित्त बन रहा है, आरती निमित्त है, हवि की आरती निमित्त है और उभय विशिष्ट हवि आरती के निमित्त है, तो उभय भी उभय विशिष्ट आरती निमित्त बन रही है, उभय को केवल कहना चाह रहे हैं। यहां तो ऊपर जो जहां पर लिया था विशिष्टार्थ है ना या विशिष्टार्थस्य, यहां तो दोनों लेकर के कर रहे हैं, तथा उभय विशिष्टा आरती निमित्तम इति गम्यते। अब उसीलिए उसने आगे पूछा था अत्रोच्यते इदम तावत देवानां प्रिय प्रष्टव्य यस्यापि ही विशिष्टार्थः आरती सन्नीतो भवति किम तस्य अविशिष्टो दंडे परानुद्यते। तो उभय विशिष्ट आरती ही अगर निमित्त बन रही है तो अविशिष्ट जो आरती है, उभय से अविशिष्ट जो आरती है उसको क्या तुम हटा देते हो, वहां से उसको हटा सकते हो क्या, वही उसी शैली में फिर आगे पूछ रहे हैं। इसमें १८०१ पर व्याख्या की चौथी पंक्ति पांचवी पंक्ति कोष्टक में है संपन्न होना, पंक्ति के प्रारंभ में संपन्न होना, निर्वर्तमान संपन्न होना, तो होना की जगह होता हुआ, संपन्न होता हुआ, पृष्ठ संख्या 1800 आक्षेप, तीसरा अनुच्छेद हिंदी में अंतिम वाला अनुच्छेद आक्षेप। यदि उभय का विशेषण आर्चेत के साथ संबद्ध होना सही नहीं है तो इसमें ये कहना तो उस भाषा में चाहते हैं कि यदि उभय का विशेषण होना सही नहीं है तो, यदि 1800 पे यदि उभय का विशेषण होना सही नहीं है तो, ये तो ठीक है, तो और इसके विशेषण के रूप में आर्चेत के साथ संबद्ध संबद्ध होना, अगर कोष्टक को यहीं रखें तो या तो यूं बदलें, यदि उभय विशेषण का को हटा देंगे, यदि उभय विशेषण आर्चेत के साथ संबद्ध सही नहीं है तो होना को भी हटाना पड़ेगा, वाक्य रचना की दृष्टि से ऐसा है। १८०२ पर सनीचे हिंदी में तीसरा अनुच्छेद समाधान, इसको वैसे अभी देखेंगे हम, वहां इसकी दूसरी पंक्ति देखिए, इसमें कोष्टक में है शुक्ला गऊ, गऊ से पीछे से गऊ की आकृति से द्रव्य को लक्षित करके उस शुक्ला गऊ का आनयन नहीं कहा जाता, इसमें शुक्ला को कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है द्रव्य को लक्षित करके उस गऊ का आनयन नहीं कहा जाता। और इसके बाद में तीसरी पंक्ति में वहां जो लिखा हुआ है वो नहीं, वहां उभय विशेषण, तो वहां की आवश्यकता नहीं है, उभय विशेषण शुक्लत्व और गोत्व विशिष्ट ही वहां आनयन प्रधान कहा है, वहां आगे आ ही चुका है, उभय विशेषण शुक्लत्व और गोत्व ही, तो यहां उभय विशेषण शुक्लत्व और गोत्व विशिष्ट ही से पहले विशिष्ट आ जाएगा, विशिष्ट ही वहां आनयन प्रधान कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और इससे संबंधित कुछ बातें हैं जो अभी पूरा प्रकरण पढ़ लेते हैं तो ज्यादा संगति लग पाएगी, अभी पूरा नहीं हो पाया ना। चले आगे हिंदी हिंदी में। हाँ, 1801 पृष्ठ में। हाँ, जो जिसे संस्कृत भाष्य में जो नीचे से दूसरी पंक्ति है, हाँ, अभी जो पढ़ रहे थे उसकी जो हिंदी व्याख्या है, नीचे से तीसरी पंक्ति चालू है, आक्षेपता कहता है, विशिष्टता कहता है, वो पंक्ति थोड़ी अलग अर्थ किया इन्होंने ऐसा लग रहा है। हिंदी वाला पढ़ो ना। हाँ जी, विशिष्ट अर्थ के सन्निधान सामीप्य से विशिष्ट आरती सन्निहित है। विशिष्ट अर्थ के सन्निधान सामीप्य से विशिष्ट, यहां लीजिए, विशिष्ट अर्थ के सानिध्य से विशिष्ट, विशिष्ट कौन है, ये आरती, ये यहां पर सन्निहित है, विद्यमान है, आरती सन्निहिता, आरती सन्निहित। देखो, विशिष्ट आरती सन्निहित है, आरती आरती सन्निहित है, मतलब इसमें देखो संस्कृत में देखो आरती सन्निहित है ना, ये समस्त पद है, यहां पर सन्निहित आरती को नहीं कह रहा है, सन्निहित है कौन, आरती नहीं, आरती के लिए नहीं कहा जा रहा है। इसी तरह नीचे करना पड़ेगा, विशिष्ट अर्थ के सन्निधान सामीप्य से विशिष्ट आरती सन्निहित, आरती सन्निहित को हिंदी में भी हमें मिलाना पड़ेगा, नहीं तो विशिष्ट से विशिष्ट आरती सन्निहित है हमको लगने लगेगा, हम आरती को सन्निहित कहना चाहते हैं, आरती सन्निहित नहीं है, संस्कृत की तरह इसको या तो जोड़ लीजिए। विशिष्टार्थस्य सन्निधानात्, विशिष्टार्थ के सन्निधान से, जो का तो हिंदी में लिखा हुआ है, सन्निधान से विशिष्टो अर्थ है। अभी विशिष्टो अर्थ है को इन्होंने कहा, केवल विशिष्ट अर्थ शब्द को यहां नहीं लिखा, वो विशिष्ट अर्थ क्या है, अर्थ शब्द छूट गया ना यहां पर से, विशिष्ट अर्थ जो अर्थ है वो आरती सन्निहित है, वो आरती के सन्निहित है, वो अर्थ जो है वो आरती के सन्निहित है, अर्थ शब्द यहां छूट गया है। सिद्धांत फिर क्या होगा, यदि ऐसा होवे, पूर्व पक्ष कहता है, तो उससे उभय अर्थ विशिष्ट, उभय विशिष्ट आरती निमित्त जानी जाती है, तो उभय अर्थ विशिष्ट, इन्होंने अर्थ को साथ में जोड़ दिया, तत्र उभय विशिष्ट आरती, क्योंकि ऊपर अर्थ आया हुआ है। अब एक तो देखो विशिष्ट अर्थ का मतलब क्या होता है, बस उभय का जो विशेष अर्थ है वो विशिष्ट अर्थ, विशिष्ट अर्थ, ऐसा अर्थ जो विशिष्ट है यानी विशेषण से युक्त है। अब इसमें विशेषण यानी उभय को लिया जाए, या तो उभय विशेषण से युक्त जो हवि है उसको लिया जाए, विशिष्ट अर्थ का क्या मतलब होगा, विशिष्ट अर्थ का मतलब यह तो नहीं है कि विशेषण का अर्थ, विशेषण है उभय और उसका अर्थ जो उभयत्व दो है होता है वो तो यहां पर अर्थ नहीं ले सकते ना, विशिष्ट अर्थ का मतलब क्या होगा, विशेषण से युक्त जो है वो विशिष्ट और वही अर्थ है वहां पर, तो उभय से युक्त जो हवि है वो विशिष्ट अर्थ। ओ आचार्य जी, ये देवानाम प्रिय 1802 में, इसमें आप बता रहे थे कि इसमें विपरीत लक्षण है, विपरीत लक्षण मतलब देव शब्द देव को कहता है लेकिन यहाँ पर उसके विपरीत अर्थ को कह रहा है, इसलिए विपरीत को कह रहा है, देव का मतलब विद्वान और यहाँ देव अर्थ, देव का देव अर्थ न लेकर के विपरीत लक्षण तो कर रहे हैं, यानी देव शब्द तो वहां पर घट नहीं रहा है क्योंकि वक्ता किसी के दोष को बता रहा है और क्या देवानाम प्रिय है, तो ये तो संगति लग नहीं रही है, देवताओं का प्रिय है वास्तव में, तो अर्थ तो घट नहीं रहा है, अभिधा तो अर्थ घट नहीं रहे, तो लक्षणा में तो जानना पड़ेगा, और लक्षणा एक तो अनुकूल लक्षणा होती है उसके जैसी ही, उस तरह की चीज वहां कहना चाहता है, संबद्ध कोई चीज, लेकिन वो न होकर के विपरीत में कह रहा है, विपरीत में कह रहा है, विपरीत मतलब ये देव का विपरीत जो मूर्ख है ये विपरीत लक्षणा कहलाएगी, लक्षणा तो है लेकिन विपरीत करके अर्थ है, देव के अर्थ से जुड़ी भी नहीं है, उससे संबद्ध देव के आसपास ऐसी नहीं है, देव का विपरीत जो मूर्ख शब्द होता है उसको अर्थ को दे रही है यहां पर, देवानाम प्रिय विपरीत लक्षणा, मूर्खों का प्रिय यानी वो मूर्ख, मनुष्यों का प्रिय नहीं है और न ही वो देव है। देव होता तो देवों का प्रिय होता, या तो इसको थोड़ा, ये तो हम नकारात्मक ढंग से देख रहे हैं ना, इसको हम सकारात्मक ढंग से भी देख सकते हैं, नहीं कैसे, कि देवानाम प्रिय, देवता लोग इतने उदार होते हैं, वो मूर्खों से प्रेम करते हैं, जो कम जानते हैं उनसे इतने उदार हृदय वाले होते हैं, घमंडी नहीं होते देवता लोग, सहृदय होते हैं, क्योंकि जो घमंडी होते हैं वो तो अपने समान वालों से ही करते हैं, विद्वान है तो विद्वान वालों से ही प्रेम करेंगे, धनवान है तो धनवान वालों से ही प्रेम करेंगे, ये ऐसे देवता लोग होते हैं जो मूर्खों से भी प्रेम करते हैं, अपने कम वालों से भी प्रेम करते हैं, ये सकारात्मक ढंग से देख सकते हैं। तो देवानाम प्रिय, विपरीत लक्षण करने की जरूरत नहीं है इसमें, देव मतलब देव वास्तव में जो है वो किनको प्रेम करते हैं, मूर्खों को, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये मूर्ख ना रहे, ये भी विद्वान बन जाए, हमारे जैसे बन जाए, जो हमारे जैसे हैं उनके से क्या करना है, वो तो देव है ही, उनसे बातचीत करके समय को बिगाड़ने से क्या मतलब है, उनको क्या सिखाना है, उनको सिखाने जाओ तो कहेंगे हाँ मैं भी जानता हूं, इसलिए विद्वान विद्वान को तो सिखा नहीं सकता ना, तो विद्वान या अध्यापक उपदेशक किनको उपदेश देने जाते हैं, अगर वही विद्वानों को ही उपदेश देने लगे हैं आपस में तो बात नहीं बनती है ना, तो इधर उधर जाकर के ऐसे शिष्यों को बटोरेंगे या ऐसे भक्तों को बटोरेंगे जो उनसे कम जानते होंगे, तो अपने से कम जानते हैं तो वो मूर्ख ही तो है, तो वो उन्हीं को तो, उनको वही तो प्रिय होते हैं, जो जैसा विद्वान है वो कहीं बोलना चाहता है, वो अपने से विद्वानों में जाके बोलने का प्रयास नहीं करता है ना, वहां तो उसको बेइज्जती लगती है, वहां कुछ गलत निकल गया तो पकड़ में आ जाएगा, वो तो चुप ही रहता है वहां पर, लेकिन कहां जाकर के बोलते हैं, कहां जाकर के अधिक मुखर होते हैं, कहां विद्वत्ता प्रकट होगी, तो जो अपने से कम जानते हैं, तो उनको प्रिय कौन होते हैं, जो कम जानने वाले होते हैं, उनको वो अच्छा बनाना चाहते हैं, देवानाम प्रिय यानी मूर्ख। अब इसको नकारात्मक ढंग से भी लेते हैं, देवों को देव प्रिय नहीं होते, देवों देवों में प्रियता नहीं हो सकती, विद्वान विद्वान नहीं प्रिय हो सकते एक दूसरे को, उनके विद्वान होकर के भी आपस में ये चलता है, यही तो बात है कि विद्वान देव और देव वहां प्रियता नहीं होती है ना, प्रियता तो तब हो जब थोड़ा आदान प्रदान हो, मतलब सभी विद्वान हैं तो क्या तो किसी से लेना और क्या किसी से देना, तो वहां तो आपस में क्या प्रियता होगी, ठीक है कुछ भी अर्थ ले लो। आचार्य वर्य, अत्र पूर्व पक्षी साधु अस्ति, सः अति जिज्ञासु अस्ति, अन्यथा सः एवं चिंतयत् कि अहम् यत् जानामि तत् सम्यक् जानामि, चर्चायै आवश्यकता नास्ति, वारं वारं परास्त भूत्वा अपि सः विदुषां सान्निध्यम् अपने यहाँ प्राप्तुम् इच्छति। किसी पे आक्षेप भी दिया जाता है ना, तो आध्यात्मिक तरीके से दिया जाता है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करके आक्षेप दिया जाता है, देवानाम प्रिय एक शिष्टाचार होता है ना, कि अच्छे शब्दों का प्रयोग करके जब कोई गलती करता है, नहीं ठीक है बस मैं आपसे बात नहीं कर सकता, बस आप तो महान हो मैं आपसे बात नहीं कर सकता, अब उसको महान कह रहे हैं, और महान कह रहे हैं उसको महान करके आप अलग हो रहे हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करके होता है, शिष्ट लोगों की भाषा है देवानाम प्रिय। और स्वामी जी की दृष्टि से कहें तो ये आध्यात्मिक थोड़ा थे, तो ऐसे कि भाई आप तो कह रहे हो कि वो तो जिज्ञासु था, और उसके लिए ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करना, आक्षेपात्मक अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, वो ये तो जिज्ञासु था, जिज्ञासु कोई बात रख रहा है तो उसको ये सब उल्हाना देते हुए ये सब बोलते हुए अच्छा थोड़ा ना लगता है। जिज्ञासु देवानाम प्रियो भवति, ऐसा जिज्ञासु अस्ति पूर्व पक्षी, देवानाम समीपम गत्वा स्व जिज्ञासा यहाँ समाधान करोति, तो वास्तविक रूप में ऐसा देवानाम प्रिय अस्ति, देवों का प्रिय है वो, तो सिद्धांत ही कह रहा है कि आप मेरे को बहुत प्रिय हो, आप ऐसे ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो कि मेरे को बहुत प्रिय हो आपको पता है, आपको पता है कि कई बार उल्टे सीधे प्रश्न होते हैं ना, जो या तो पढ़ने वाले ऐसे हों कि वो पढ़ाई नहीं करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो तो वो फिर अध्यापक ही सोचने लगता है ये पढ़ाने के योग्य नहीं है। वो कहता नहीं आपको नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आपको नहीं पढ़ाऊंगा मैं। वो पढ़ रहे हैं कई जने, वो मना कर देते नहीं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। उसने कोई बोलने में अशिष्टता कर दी, कोई तैयारी करके नहीं लाया, कोई ऐसा प्रश्न कर दिया उल्टा सीधा, नहीं ये अविनीत है, परिश्रम ही नहीं है, ये पढ़ाने योग्य नहीं है। हमारे निरुक्त में और आयुर्वेद में चरक में लिखा है कि ऐसे ऐसे को पढ़ाना चाहिए, नहीं तो विद्या सुरक्षित नहीं रह पाएगी, विद्या का कोष ऐसे को हटा देना चाहिए, शास्त्रानुसार चलने वाले। तभी हुआ ना, फिर एक एक करके सबको कक्षा से हटाते गए, अब बच्चे क्या, एक दो बच्चे सभी चल दिए वहां से, भी क्या करें अब, दूसरे भी क्या करें वहां के आचार्य। अभी एक अध्यापक कह रहा है कि मैं तो इसको तो नहीं पढ़ाऊंगा, फिर थोड़े दिन में क्या इसको भी नहीं पढ़ाऊंगा, कुल दो चार पांच जने तो पढ़ने वाले रहते हैं, उसमें से एक को हटा दिया, दूसरे को हटा दिया, तीसरे को हटा, वो क्या करें, गुरुकुल वाले क्या दूसरा व्यक्ति लगाए उसको पढ़ाने के लिए, एक और कक्षा खड़ी करें, फिर उस पढ़ाने वाले का मतलब क्या हुआ, और दूसरा नहीं लगाएंगे, दूसरा लगाओ तो भी उस अध्यापक को भी लगेगा कि अच्छा मैंने तो कक्षा से हटा दिया, इन्होंने इनके लिए दूसरे अध्यापक को लगा दिया। अब वो विद्यार्थियों को भी दिक्कत, व्यवस्थापकों को भी दिक्कत, तो विद्यार्थी क्या करेगा, वहां से चला जाएगा, भाई चलो ठीक है यहां तो पढ़ नहीं सकता मैं, ये पढ़ाएंगे नहीं, इन्होंने कक्षा से निकाल दिया, और विद्यालय वाले भी दूसरे मेरे को नहीं पढ़ाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं है, तो चलो दूसरी जगह चलते हैं, वो निकल करके चले जाएंगे। तो ऐसे कोई अधिक प्रिय भी नहीं होते कि वो इस तरह से जो करने लगे, ये उस शैली में नहीं है। ठीक है, देखो युधिष्ठिर जी ने भी ये लिखा है ना, देवानाम प्रियः, चले आगे। तो पृष्ठ संख्या 1802 रोक, तो आगे का पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 1802। तो देखिए बीच वाला जो अनुच्छेद था जिसमें पूर्व पक्षी ने बात कही, सिद्धांत यह कह रहा था कि उभय शब्द एक एकत्व का निवर्तक नहीं है, उसको हटा नहीं सकता है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि नहीं हटाता है, शुक्ल गो अनियताम में शुक्ला शब्द जो ये विशेषण है ये कृष्णत्व को हटाता है, और विशेषण अन्य चीजों का व्यावर्तक होता ही है। इसके ऊपर अब सिद्धांति बोलता है, उच्चते विषम उपन्यास, ये जो आपने दृष्टांत दिया ये गलत दिया स्वामी जी, विषम उपन्यास ये दृष्टांत आपने गलत दे दिया, वाक्य गलत बोल दिया, तालमेल नहीं है दोनों में। यानी परोक्ष रूप से सिद्धांत ये मान रहा है कि शुक्ला गो आनीयता में तो शुक्ल शब्द कृष्ण को हटा रहा है, काली गाय को हटा रहा है, लेकिन यहां नहीं हटा रहा है। दोनों में अलग अलग तरीके की बातें हैं, क्या अलग अलग बातें हैं इसको बताएगा आप सिद्धांति। बोलो विषम उपन्यास है, न तत्र गवा कृत्या द्रव्यम लक्षयित्वा तस्य आनयनम उच्यते। बोले ये जो वाक्य है शुक्ला गौर आनीयताम, इसमें गवाकृति से द्रव्य को लक्षित करके, देखो शब्द क्या है गौ, शुक्ला को अभी छोड़ दीजिए, गौ लीजिए, सामान्य सिद्धांत क्या है मीमांसा का कि शब्द आकृति को बताता है, और आकृति में जब वो क्रिया संभव नहीं होती है तो व्यक्ति पे जाते हैं। ओके, तो सिद्धांत क्या है कि शब्द आकृति को कहता है, और आकृति में जब वो अर्थ घट नहीं रहा होता है वहां पर वाक्य में, तो हम व्यक्ति के ऊपर जाते हैं, यानी उसको भी लक्षणा ही कहते हैं, लक्षित अर्थ होता है। तो सिद्धांत कह रहे कि ये जो वाक्य है शुक्ला गौ आनीयताम, इसमें गौ शब्द आकृति को कह करके फिर व्यक्ति को लक्षित नहीं कर रहा है। न तत्र गवाकृत्या द्रव्यम लक्षयित्वा, गौ की जो आकृति है जाति उसको लक्षित करके और फिर द्रव्यम लक्षयित्वा, उससे द्रव्य को लक्षित करके, गौ शब्द आकृति को कहता हुआ फिर द्रव्य को लक्षित करके, तस्य आनयनम न उच्यते, उसके लाने को नहीं कह रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पर गौ शब्द व्यक्ति को ही कह रहा है, जाति को नहीं कह रहा है। क्यों? क्योंकि शुक्ला गौ यहां पर कहा गया है, शुक्ला गौ आनीयताम, अब गोत्र जाति नहीं कही जा रही है, यहां व्यक्ति कहा जा रहा है, क्योंकि शुक्ला यहां पर साथ में है, जुड़ा हुआ है। अगर गौ आनीयताम ऐसा अगर कहते हैं तब तो फिर भी वही गाय लेकर के आओ तो गोत्र जाति आएगा, और लाना चूंकि जाति का नहीं हो सकता इसलिए व्यक्ति को लाया जाएगा। लेकिन जिस समय शुक्ला गौ कहा जा रहा है तो इस वाक्य में गौ शब्द से आकृति अर्थ लेके फिर व्यक्ति को लक्षित, द्रव्य को लक्षित किया जा रहा हो ऐसा नहीं है, यहां सीधे व्यक्ति को कहा जा रहा है। एक ही अंतर बात कह रहे हैं, नई बात कह रहे हैं ये। न तत्र गवा कृत्या द्रव्यम लक्षयित्वा तस्य आनयनम उच्यते तत्रापि चेत एवं अभविष्यत। यदि यहां भी ऐसा ही होता, कैसा ही होता कि पहले आकृति को कहा जाता और फिर व्यक्ति पर द्रव्य पर पहुंचते, ऐसा ही यदि यहां भी होता तत्रापि चेत एवं अभविष्यत नैवई नाम शुक्ला शुक्ल शब्दों व्यशेक्षत। ये जो शुक्ल शब्द है इसको विशेषित नहीं कर पाता। शुक्ल शब्द यहां पर गौ को विशेषित करता हुआ और कृष्ण गौ को व्यावर्त का निवर्तन कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि यहां पर गौ शब्द आकृति को कह के द्रव्य पे नहीं जा रहा है, इसी से द्रव्य को कह रहा है। और उसमें दूसरा क्रिया की प्रधानता का भी बात ये आगे कहेंगे कि यहां पर आनीयताम ये प्रधान क्रिया है, लाना ये यहां पर प्रधान क्रिया है, और यहां जो प्रसंग चल रहा है उसमें वो प्रधान क्रिया नहीं है। आर्तिम आर्छेत ये प्रधान क्रिया नहीं है, इसको और आगे बताएंगे। ये अंतर दोनों के बता रहे हैं, विषम उपन्यास कैसे है उसको बता रहे हैं। नहीं वह नाम शुक्ल शब्दों व्यशेक्षत उभय विशेषण विशिष्टम तू तत्र आनयनम प्रधानम उच्यते। यहां पर जो ये वाक्य है शुक्ला गौर आनीयताम, इसमें उभय विशेषण से विशिष्ट आनयन प्रधानम उच्यते, प्रधान यानी विधि के रूप में कहा जा रहा है। आनयन यहां पर विधि के रूप में कहा जा रहा है, उभय विशेषण से विशिष्ट आनयन यहां पर कहा जा रहा है, लाना ये यहां पर विधि है इसलिए गुण विशिष्ट विधि बनेगी। आनयन को यहां पर मुख्य रूप से कहा जा रहा है। जैसा हम गुण विशिष्ट विधि में देखते रहे हैं कि यदि क्रिया की विधि की जा रही है और उसके साथ में गुणों का भी कथन है तो गुण भी वहां पर जुड़ेंगे, गुण की भी फिर विधि माने तो दो विधियां तो हो नहीं सकती, तो वहां गुण विशिष्ट विधि करते हैं। लेकिन यदि क्रिया की विधि पहले हो चुकी है और गुणों का वर्णन किया जा रहा है और वहां पर एक से अधिक गुण कहे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, ये गुण भी होना चाहिए, ये भी गुण होना चाहिए, फिर तो अनेक विधियां वहां होने लगेंगी। अगर क्रिया जो विधेय है विधेय न होकर के वो अनुवाद्य हो, पहले से प्राप्त हो, यदि क्रिया पहले से प्राप्त हो यानी अनुवाद हो लेकिन अनेक गुणों का वर्णन साथ में किया जा रहा हो तब तो वहां अनेक विधियां मानने की बात आ जाती है, नहीं तो गुण विशिष्ट विधि है। तो शुक्ला गौ आनीयताम में यहां पर आनीयताम ये प्रधान है, उपादेय है, यानी विधि की जा रही है, और ऐसे में ये जो दो गुण कहे जा रहे हैं तो यहां गुण विशिष्ट विधि हो जाएगी। उभय विशेषण विशिष्टम तू तत्र आनयनम उच्यते यह पुनः। लेकिन यहां पर इस वाक्य में विषम उपन्यास बता रहे हैं, हमारा जो विचारणीय वाक्य है उसमें यह पुनः आरतिर हविष्ट लक्षित द्रव्य पंच शरावह कर्तव्य। आरती हविष्ट लक्षित, हवि से लक्षित जो द्रव्य है हवि, उसके होने पर जिसमें आर्तित्व भी हो और हवित्व भी हो, ऐसा जो द्रव्य है वो द्रव्य कौन होगा, हवि ही है वैसे तो, लेकिन हविष्ट्व भी उसमें हवित हविपना भी होना चाहिए और आरतीपना भी होना चाहिए, ये दोनों जिसमें हो, क्योंकि केवल आरती हो और हवि नहीं हो, हविष्ट्व नहीं हो तो भी निमित्त नहीं बनेगा, हवि हो आरती नहीं हो तो भी निमित्त नहीं बनेगा। तो आरती हविष्ट्व विशिष्ट जो द्रव्य है उसके होने पर पंचशरावह कर्तव्य, पंचशराव करना चाहिए ये कहा जा रहा है। तब उस वाक्य को देखिए कि यहां ये क्रिया प्रधान नहीं है। यस्य उभयम हविर आर्तिम आर्छेत, आर्तिम आर्छेत ये अपने आप में स्वतंत्र क्रिया नहीं है, प्रधान क्रिया नहीं है, विधि नहीं की जा रही है। ऐन्द्रम पंच शरावम ओदनम निर्वपेत, ये पंचचराव ओदन का निर्वाप करना, ये यहां पर विधि की जा रही है, विशेष कथन है। जबकि शुक्ला गौ आनीयताम में तो बस इतना ही है, दूसरा कुछ नहीं है वहां पर, ये प्रधान है। यहां पर ये प्रधान रूप में नहीं है, आरती मार्छेद ये निमित्त के रूप में आ रहा है, पंचशराव को का निर्वाप वो ये यहां पर मुख्य बना हुआ है, तो दोनों में अंतर है। तो कहते हैं यह पुनः आरती हविष्ट लक्षित द्रव्य पंचशराव कर्तव्य। तो इसमें पूर्व पक्षी पूछता है किम पुनः कारणम, इसमें क्या कारण है कि प्रधान भूते आख्यार्थे संघत्य विशेषणम भवती, कि प्रधान भूत जो आख्यार्थ हो जैसे कि शुक्ला गौ आनीयताम में, तो संघत्य विशेषणम भवती, अनेक विशेषण मिलकर के वहां पर जुड़ जाते हैं, वहां तो जुड़ जाते हैं। परार्थे पुनर्वियुज्येता, लेकिन अगर वो क्रिया आख्यात परार्थ हो दूसरे के लिए हो वहां पर वो अलग अलग होते हैं। तो आर्तिम आर्छेत ये अपने आप में नहीं है, ये निर्वाप के लिए है, इसलिए ये प्रधान नहीं है क्रिया यहां पर, ये परार्थ है, ये क्रिया परार्थ है, और यहां पर विशेषण मिलकर के नहीं लगेंगे, ऐसा कह रहा है सिद्धांत। तो ऐसा क्यों है ये प्रश्न किया पूर्व पक्षी ने, यहां तो आप विशेषणों को मिल करके लगा रहे हो जहां प्रधान भूत क्रिया है, और जहां अप्रधान रूप क्रिया है परार्थ है वहां पर मिलकर के नहीं लगा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, कारण क्या है इसका, किम कारण किम पुनः कारण। तो उस पर उच्चते सिद्धांति कह रहा है प्रधान भूते आकृतिर गुणों वा तत्संबंधार्थम उच्चते, ये जो प्रधान भूत क्रिया होती है उसमें आकृतिर गुणों वा अथवा गुण तत्संबंधार्थम, संबंधार्थम यानी आख्यात के संबंध के लिए कहा जाता है। जब क्रिया प्रधान होती है तो अब जो दूसरी चीजें हैं उसमें आकृतिर या तो गुण उसके संबंध के लिए कहा जाता है। तत्र उभय विशेषण विशिष्टम एकस्मात वाक्यात अवगम्यते, और उसमें दो विशेषणों से विशिष्ट करते हुए भी वो एक ही वाक्य से जाना जाता है, उसमें वाक्य भेद नहीं करना पड़ता है, एक ही वाक्य से पता लग जाता है, दो वाक्य नहीं करने पड़ते, यानी उसको दो बार बदल करके वाक्य नहीं बोलना पड़ता, लिखने में तो एक ही दिख रहा है लेकिन वो दो बार संबंध जोड़ना पड़ता है जो वाक्य भेद देखते हैं, तो बोले वो एक ही वाक्य से पता लग जाता है। तद विशिष्टम च कृत्वा कृति भवति, और उस विशेषण से युक्त तो वहां पर होते हुए वो चरितार्थ हो जाता है, उस विशेषण से युक्त करके वो कृति हो जाता है यानी चरितार्थ हो जाता है। शुक्ला गौ आनीयताम, इस वाक्य के कहने पर एक सफेद गाय लाई जाते हुए ये वाक्य चरितार्थ हो जाता है, बस हो गया पूरा। अन्यतर विशिष्टम कुर्वन अश्रुतम कुर्यात, यदि इन दोनों में से एक अन्यतर मतलब एक विशेषण से युक्त अगर वो उस क्रिया को करे तो अश्रुत को करेगा, कि शुक्ला गौ आनीयताम इसमें अगर गौ आनीयताम इतना ही करेगा, अब गौ भी यहां पर विशेषण है आनीयताम का, तो वो अश्रुत को करने वाला होगा, कोई सी भी गाय ले आएगा, और शुक्ला आनीयताम शुक्ला शाटिका को ले आया वो, और कुछ चीज ले आया गौ न छोड़ करके कोई और चीज सफेद रंग की ले आया तो भी अश्रुत हो जाता है, इसमें दोनों होंगे तभी श्रुत हो पाएगा कार्य। और यत्र पुनः आकृति लक्षित द्रव्य आख्यातार्थ कीर्त्यते, और जहां पर आकृति से लक्षित द्रव्य में आख्यात अर्थ संगत होता है, शुक्ला गौ आनीयताम में तो आकृति से लक्षित द्रव्य नहीं जुड़ रहा है, वहां पर सीधा द्रव्य ही लक्षित किया जा रहा है, क्योंकि शुक्ला गौ वहां पर दो कहे गए हैं और एक बस द्रव्य लेकर के आए और संगत हो गया है, लेकिन जहां पर आकृति से पहले आकृति को कहा जा रहा है और आकृति से फिर द्रव्य पे पहुंचा जा रहा है ऐसी जगह पर तो तत्र सर्वेषु एव तज्जातीयेषु उक्तो भवति, वहां उस जाति के सभी चीजों में वो करने के लिए कहा गया होता है। देखो जिस समय शब्द गौ शब्द आया और गौ शब्द आकृति को कह रहा है, आकृति में संगत नहीं हो पा रही है क्रिया और वो व्यक्ति में घटेगी, तो एक व्यक्ति में वो क्रिया करके चरितार्थ नहीं हो जाती है, एक व्यक्ति में वो क्रिया करके चरितार्थ नहीं हो जाती है, उस आकृति वाली जाति वाली दूसरी व्यक्ति की भी को वो हटाती नहीं है, जैसे वो कहें कि गाय की सेवा करनी चाहिए। अब यहां पर जो गाय है, ये गाय शब्द पहले आकृति को कह रहा है, लेकिन आकृति की जाति की सेवा हो नहीं सकती, इसलिए व्यक्ति की हम सेवा करते हैं। इतने करने मात्र से समाप्ति नहीं हो जाती, उस जाति विशिष्ट गोत्र विशिष्ट दूसरी जो व्यक्ति है वहां फिर से वो प्राप्त होगी। दूसरी गायों की सेवा नहीं करनी चाहिए, नहीं, जो भी गाय होगी उसकी सेवा करनी है, ये अर्थवा निकल करके आता है। यानी शब्द जब आकृति को कहता हुआ व्यक्ति तक पहुंचा देता है, न घटता हुआ भी, तो भले ही वो व्यक्ति पे पहुंच गया है लेकिन जाति का अर्थ वहां फिर भी छुपा हुआ रहेगा। हमने अभी इस क्रिया को करते हुए व्यक्ति पे केंद्रित किया है, लेकिन उस जाति की जो अन्य व्यक्तियां हैं वहां पर अभी भी अवकाश बना हुआ है। लेकिन यदि जब हम शब्द से व्यक्ति पे सीधे चले जाते हैं, जाति पे नहीं जाते हैं, जहां सीधे व्यक्ति पे जाते हैं, जहां आख्यात मुख्य होता है, वहां तो उस व्यक्ति को करके ही चरितार्थ हो जाता है, और की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि सोमम कृणाति में है, पिंगाक्षा एक हायन्या गवा सोमम कृणाति, अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या लाल रंग की एक वर्ष वाली और भूरी आंखों वाली गाय से सोम को खरीदता है। यह अब ये वाक्य हुआ। अब यहां पर गो शब्द आकृति को जाति को कहते हुए व्यक्ति में नहीं जा रहा है, यहां सीधे व्यक्ति को कह रहा है, और व्यक्ति को कहता हुआ बस उस एक गाय से सोम को खरीद लेता है और वो चरितार्थ हो गया, बस खत्म, इससे आगे कोई बात नहीं है। अन्य जो एक वर्ष की भूरी आंखों वाली लाल रंग वाली गायें हैं, उन सबको ले ले करके सोम को खरीदे, ये कोई आवश्यकता नहीं है वहां पर, अब चरितार्थ हो चुका है, क्योंकि वहां पर शब्द से आकृति के द्वारा व्यक्ति तक नहीं पहुंचा गया है। और जहां आकृति से व्यक्ति तक पहुंचा गया है, वहां उस एक व्यक्ति में क्रिया के चरितार्थ होने पर भी उस आकृति की अन्य व्यक्तियों में वो क्रिया सावकाश रहती है, की जा सकती है, वो प्राप्त होती है। ये एक अंतर बता रहे हैं, देखो देखो इसी को आगे कह रहे हैं पंक्ति को, यत्र पुनः आकृति लक्षितेन द्रव्ये अख्यार्थार्थः कीर्त्यते तत्र सर्वेषु एव तज्जातीयेषु उक्तो भवति। भले ही हम व्यक्ति को ले रहे हैं लेकिन तज्जातीय सब व्यक्तियों में वो अर्थ गृहित होता है। न तत्र एकस्मिन् निर्वृत्ते कृति मन्यता, वहां पर एक के पूरा हो जाने पर कृति नहीं हो जाता, चरितार्थ नहीं हो जाता है, वो वाक्य सब पूरा संपन्न नहीं हो जाता। पहले वाले में क्या कहा था, तद विशिष्टम च कृत्वा कृति भवति, ये जो था 1802 पे सबसे नीचे वाला, तद विशिष्टम च कृत्वा कृति भवति, ये शुक्ला गौ आनीयताम के संदर्भ में। और यहां पर क्या है, न तत्र एकस्मिन् निर्वृत्ते कृति मन्येता अपरस्मिन् अपि हि आकृति लक्षिते तदुक्तम एव, दूसरा जो है आकृति से लक्षित, आकृति से लक्षित कौन है, द्रव्य, वो व्यक्ति, उसमें तदुक्तम एव, उसमें भी ये कहा गया है, ये वाक्य उसको भी कह रहा है, अन्य व्यक्तियों को भी कह रहा है, तत्र उक्तम, जो कि इस विषय में कहा गया, अप्रतिषिद्धम च किमिति न क्रियेता, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अप्रतिषिद्धम से लेकर के और क्रियेते तक, क्रियेतक में बंद कर दीजिए, तत्रोक्तम, इसलिए तो इस विषय में कहा गया है कि अप्रतिषिद्धम च किम इति न क्रियेता, जो अप्रतिषिद्ध है उसको क्यों नहीं करे, अप्रतिषिद्धम च किमिति न क्रियेता, जो अप्रतिषिद्ध है जिसका निषेध नहीं है उसको क्यों नहीं करे, क्योंकि यहां पर जब शब्द से आकृति को कहा गया और फिर हम व्यक्ति पे पहुंचे तो उसमें अन्य व्यक्तियों का निषेध नहीं किया गया था, वो अप्रतिषिद्ध है, तो अप्रतिषिद्ध को क्यों नहीं करे, कर सकता है, अप्रतिषिद्धम च किमिति न क्रियेता, ये इसका अर्थ है पंक्ति का। इसमें नीचे जो लिखा है वो थोड़ा अलग ढंग से हो गया है, ये जो ना तत्रोक्तम, इसकी पंक्ति देखिए नीचे हिंदी में चौथी पंक्ति, वहां उक्त और अप्रतिषिद्ध क्यों नहीं किया जाए, तो इन्होंने कहा तत्र उक्तम अप्रतिषिद्धम च, जो कहा गया है और जो प्रतिषिद्ध है उसको क्यों ना किया जाए, अप्रतिषिद्ध है जो कहा गया है लेकिन उसका प्रतिषेध नहीं किया गया है उसको क्यों ना किया जाए, तो कहा भी गया है और प्रतिषेध न किया, इन्होंने उस तरह से अर्थ किया है। तो लेकिन इसका जो दूसरी जगह हमारे को मिलता है, तत्रोक्तम, इस विषय में देखो ये कहा गया है, ऐसा करते हुए कथन है, अप्रतिषिद्धम च किमिति न क्रियता, ये एक बात हुई। और अगला वाक्य एक और है आख्यातार्थ, यहां फिर से विपरीत अल्पविराम प्रारंभ कीजिए और इससे दो पंक्ति नीचे आइए, न च किंतच श्रुतम हीयेतेति, यहां पर बंद कर लीजिए। ये अन्य वचनों को उद्धृत कर रहे हैं, अन्य जगह के वचनों को उद्धृत कर रहे हैं ये। तो दूसरा क्या है, आख्यातार्थे पुनः प्रधाने, जब आख्यातार्थ प्रधान हो, जैसे कि शुक्ला गो आनीयताम में ये आख्यातार्थ की प्रधानता है, यहां पर आख्यातार्थे पुनः प्रधाने न तस्य आकृति लक्षित न संबंध, तो उसका न तस्य, तस्य का मतलब है आख्यातार्थ, आख्यातार्थ का आकृति से जो लक्षित सब द्रव्य है उनसे संबद्ध संबंध नहीं होता है। आख्यातार्थे पुनः प्रधाने न तस्य आकृति लक्षित है ना, आकृति से लक्षित कौन है, नहीं आकृति से लक्षित कौन है, द्रव्य, कौन सा द्रव्य, सभी द्रव्य, उस जाति में आने वाले सभी द्रव्य, ऐसा अर्थ लेंगे। तो न तस्य आकृति लक्षित है ना, यानी सर्वेण द्रवेण द्रव्येण, तो बहुवचन में ले लीजिए आकृति लक्षित है ना, सर्वई द्रव्य ही, ठीक है लक्षित है ना, ठीक है चलो, सर्वेण द्रव्येण संबंध, न तस्य आकृति लक्षित है ना सर्वेण द्रव्येण संबंध, उसका सब द्रव्यों के साथ संबंध नहीं होता है, जो द्रव्य एक वहां पर संबंधित है बस उसी से जुड़ेगा, वो सबसे नहीं जुड़ेगा। तत्र तदा आकृति कांतरे अनुपसंग्रहीय माणे अपि कृतमेव प्रधानम्, वहां पर ऐसे स्थानों पर जहां क्रिया प्रधान होती है, आकृतिकांतरेण, आकृतिकांतर मतलब हुआ आकृति वाला जो दूसरा द्रव्य है, आकृतिकांतर उसी आकृति वाला जो दूसरा द्रव्य है, बिना आकृति नहीं लेनी है, उसी आकृति वाला दूसरा द्रव्य यानी दूसरी गाय, गोत्र जाति वाली दूसरी गाय, तत्र आकृतिकांतरे अनुपसंग्रहीय माणे अपि, उसका यदि ग्रहण न भी हो तो भी कृतम एवं प्रधानम, प्रधान तो चरितार्थ हो ही जाता है, क्योंकि एक को कर लिया तो उसको चरितार्थता हो जाती है। सगुणम च प्रधानम भवति, और प्रधान है वो गुण से युक्त हो जाता है, गुण मतलब गुण विशिष्ट विधि मान लेते हैं, सगुण प्रधान हो जाता है। न च किंचित श्रुतम ही एता इति, और जो श्रुत है उसमें से कुछ छूटता भी नहीं है, व्यक्ति को ही कहा है, व्यक्ति को चरितार्थ कर दिया, श्रुत भी कर लिया और कोई अश्रुत, कोई श्रुत छूटता भी नहीं है। न च किंचित श्रुतम हीयेता इति, तस्मात तत्र विशेषणम युक्तम न तो इह तथा, इसलिए वहां पर तो विशेषण युक्त है जहां क्रिया प्रधान होती है, लेकिन न तो इह तथा, यहां पर यह विशेषण युक्त नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि यस्य उभयम हवि आर्तिम आर्चेत, अब यहां जो ये हवि शब्द है ये व्यक्ति को नहीं कह रहा है, ये पहले आकृति को कह रहा है और आकृति से फिर व्यक्ति में जा रहा है, तो इसलिए और जो भी है ये भी होगा, इतने एक जगह करने से मात्र से वचन सार्थक नहीं हो जाता, ये सब जगह यस्य शब्द भी बता रहा है, जिस जिस की भी, यस्य का मतलब यस्य अर्थ यहां पर आएगा, जिस जिस की भी विपसा है और जगह भी, यहां पर ये नहीं होगा, एक ही जगह लग करके वाक्य चरितार्थ नहीं होगा। शुक्ला गौ आनीयताम में तो एक बार गाय ले आई गई, सफेद गाय, वाक्य चरितार्थ हो गया, अब इसको ये कृति हो गया, इसको और कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो दूसरे वाक्य वहां ऐसा नहीं है। तो न तो यह तथा, यह ही हविर आकृतिकस्य द्रव्यस्य आर्तौ, यहां पर क्या है, हविर आकृतिकस्य, हवि की आकृति वाला जो द्रव्य है, हविर आकृतिकस्य द्रव्यस्य, तो अब यहां हवि शब्द से पहले तो आकृति का ग्रहण हो रहा है, व्यक्ति का नहीं हो रहा है। हवेर आकृतिक से द्रव्य से आर्तो, उस द्रव्य की आरती होने पर पंचशरावा इत्युक्तम, फिर पंचशराव का निर्वाप करना चाहिए, यह कहा गया है। तन्न शक्यम विशेष वचने न प्रतिषेध अवाचके न निवर्तयितुम, तो तत् मतलब ये जो है, ये जो पीछे कहा गया, ये विशेष वचने न, विशेष वचन के द्वारा, विशेष वचन मतलब यहां उभय, कैसा विशेष वचन, प्रतिषेध अवाचके ना, जो कि प्रतिषेध कर भी नहीं रहा है, निषेध तोड़ ना कर रहा है, उभय बस उभय को बता रहा है, अन्यों का तो निषेध कर नहीं रहा है, जो कि प्रतिषेध अवाच के ना उसके द्वारा तन्ना शक्यम निवर्तयितुम, तो वो उसको हटा नहीं सकता है, दूसरों को हटा नहीं सकता है, दूसरी हवि को, एक हवि को भी उसको ये हटा नहीं सकता है, एक या तीन को, मुख्य रूप से एक को। आगे सिद्धांत कहता है अपिच उभय शब्दे हविषा संबद्ध माने भी, आप उभय शब्द को हवि के साथ अगर जोड़ भी लेते हो, ये वही अभ्युपगम से बोल रहा है, उभय शब्दे दंती कह रहा है अपिच उभय शब्दे हविषा संबद्ध माने भी, इस उभय शब्द के हवि से संबद्ध होने पर भी नहीं वह उभय विशिष्टा आरती प्रतीयते, उभय से विशिष्ट आरती कभी भी प्रतीत नहीं होती है। किम कारणम, तो कह रहा है हविशो उभय शब्द संबद्धते, हविषा उभय शब्द संबद्धते, उभय शब्द तो हवि से संबद्ध होता है। न आरती मार्चेत इत्यनेन पदेन, आरती मार्चेत के साथ में उभय शब्द नहीं जुड़ता है। तत्र सन्निहिते भी उभय शब्दे हवि शब्दस्य यावान अर्थः तावतैव आरती संपद्यते, तो वहां पर उभय शब्द के सन्निहित उभय शब्द के होने पर भी हवि शब्द का जितना अर्थ है अकेले हवि शब्द का उतने के साथ ही आरती संबंधित होती है। उभय से विशिष्ट जो हवि है उसके साथ आरती संबंध होती है ऐसा नहीं है, आरती तो हवि से ही संबद्ध होगी और वो उभय से अविशिष्ट रहते हुए भी उस हवि से संबद्ध होगी। जब जब भी आरती हवि से संबद्ध होगी वो उभय विशेषण से रहित ही हवि से संबद्ध होगी, इससे ये होगी इससे ये होगी, दो हवियां हैं अलग अलग से उससे हवि उससे संबद्ध होगी, इसलिए उभय को आप हवि से जोड़ भी दोगे तो आरती उभय विशिष्ट हवि के साथ में तो जुड़ नहीं सकती है। तो न आरती मार्चित इतने न पते न तत्र सन्निहिते भी उभय शब्दे हवि शब्दस्य यावान अर्थात तावतैव आरती संबद्धते, हो गया अविशिष्टश्च तत्रार्थः, और वहां जो अर्थ है वो अविशिष्ट रहता है, यानी उभय से अविशिष्ट ही अर्थ है वहां पर, जब समय आरती से जुड़ रहा है तो उभय से अविशिष्ट है। तस्मात् न उभय विशिष्टा आरती निमित्तमिति, इसलिए उभय से विशिष्ट जो आरती है वो यहां पर निमित्त नहीं बनेगी, उभय शब्द को हवि से जोड़ते हुए भी जो आरती है वो भी यहां पर निमित्त नहीं बनेगी। इसको दूसरे ढंग से यूं भी कहते हैं कि ये जो आरती है वो उभय में कोई कुछ भी आरती पैदा नहीं कर सकती, जो जलना है या तो कुछ नाश हो है वो किस में पैदा होगा, हवियों में ही होगा बस, वो तो जो उभय है उभयत्व है वहां पर उस, वो तो जिस समय वो जले नहीं थे तब भी वैसा ही था और जिस समय जल गए उसमें उभय में कोई जलनापन नहीं आया है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, उसका आरती उसको कुछ भी बिगाड़ नहीं रही है, उसमें कोई परिवर्तन परिणाम नहीं ले रही है, वो उससे असंबद्ध है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए आरती के साथ केवल हवि जुड़ेगी। तस्मात न उभय विशिष्टा आरती निमित्तम इति, ठीक है। अब इस पर पूर्व पक्षी और कहेगा, अभी तो और आगे चर्चा चलेगी, आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।